بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبك جلتي مدلسي دي سنت برم سبحانه وتعالى في دبسي سجتين سنبون في تيرب مقبي لحائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى. كم نيكو وخيوان سي جوتا بي ويسو كم برم تيري بي دكو دفشي أي مسائل معنام أبياد يونيك المسألة ديمي وخ ينسى يمونيك سي بين بيت مسألة ينسى يمونيك سي أي أبياد ñuy way ci masala bu am solo bu borom téré bi tek ci li jitu won masala bi aju ci as-sahaba an-nadhim rahimahullahu ta'ala qal wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wazirahu qidman thumma uthman larjahu ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح بيتي ني جانغ ليغي سي مساله بو ام صلو لاي واخ سي مسائل الاعتقاد دي مساله ييغا خامني جوليت بي ورنكو فاس جيمي كو سي ني واخ ليغي دي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كون بيتي مي وختي لان مو ورا نيك باس باس جوليت بي سي صحابه ييغا خامني ньо اندون اك يننت بي صلى الله عليه وسلم الصحابه موي نيغا خامني ньоم ньо جامونت وون اك يننت بي صلى الله عليه واله وسلم دال ليكوي گم دال ليكوي توب fatu singam goge kep ku ma sa gis yenente bi sallallahu alaihi wasallam wala nga dajje ak mom gem ko fatu si ak ngam ko ko saaba la lañu tuddé ashabi legi lan mo wara nek pass passu julit bi si saaba yenente bi sallallahu alaihi wasallam tanef yoyé nga xamné yalla len tan comme niñ ko juñu yewon si jotay yi wessu niko abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu di kenn si ñom waxe won ne yalla len tan def len ñi di andando yenente bi sallallahu alaihi wasallam kon ay tanef lañ yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ci ñoom juñjon nañ ko khayrukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum bi riwaya khayrun nasi qarni ñi gëm ci nit ñi moy ñe jamonante won ak mom mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam di xarno manam gaaya jamonante won ak mom dundo nak mom ñu gën ci nit ñi ba aduna li tukki ba aduna di tukki kenn du ñew seen ginnaw ba dab leen ci ak ngeneel wax malaak mu leen di gën kep ku bëgg am ngeenel gi yalla subhanahu wa ta'ala saxalal len yenente bi sallallahu alayhi wasallam sédel len da ngay bokku ci ñoom rek manam dund ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bo bokul ci ñoom dundo nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko ngeenel goge rawna la comme niko al imam ahmad rahimahullahu ta'ala di waxe neena ki gëna new ci sahaba yi ki nga xamne manam lahza rek la gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam gëna new ak sahaba mo gën mbolam ñu ñew gannaaw mo gën mbolam kep kuy ñew gannaaw ba qiyamah saa kon lolé mbokk julit ngeenel la bu len yalla jaglel yalla subhanahu wa ta'ala taggalen ci alquran ci ayu lim mo xam muhajirun ya ak ansar ya la wala mbolam sahabay bokone ci layat yoyé borom subhanahu wa ta'ala wax ci terem bu mag bi wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كتوبة برب سبحانه وتعالى وحنا نجيتون يك ci muhajirun ya de ñagadayon bayyi makka bayyi seen keur bayyi seen jabot bayyi seen alal gaday and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem medina ngir jappale ko ngir dolel ko wala ansar ak ñi ñu fekk di lansar ya ñi ñu fekkon medina ñoomit ñu jël seen alal seddok ñom jël seen kër seddok ñom dogu ci jappalé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak kep ku gaday yalla ne ak ñaleen top ci ak rafetal ñom de yalla gëreem na leen ñu wolbitu gëreem borom bi subhanahu wa ta'ala yalla waajalal na leen préparer na leen ay aljana yo xamne ay dex ñoy daw sa suuf ga warfa sahdak aljana yoyé lolé day taxé fété woko kaw lolou sa deug deug moy taxé gu maggi borom subhanahu wa ta'ala waxatni lil fuqara' al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun di ñi nga xamne ñoy muhajiruni don way ñak ñu genné len seeni kër ñu bayyi seeni alal dara waral ko luddul sakku ngeenel borom bi subhanahu wa ta'ala ak ngeeramam dimbali yalla subhanahu wa ta'ala ak ubiyenentem yalla ne ñi ñoy ñu deggu ñi li ak tag la mbok juliti yalla sédel len ak deggu أولئك هم الصادقون ñom rek ñoy ñi deug comme que cheikh salih ibn fawzan hafidhahu allah di waxe ne hasara as-sidq fihim li tahaqquqihi fihim sa deug deug deug ñom rek deug deug wessul sen taxaway ci deugal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ad dolel ko برب سبحانه وتعالى وخارنا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم تكسل أنصار قلنا وبمو تقى مهاجروني تقى نيغا حمل نيوي والأنصار لن ينفكيون نجابل لين دمبل لين نون شاء الدار بي الله وقفي دي مدينة di darul hijra yalla ne yuhibbuna man hajara ilayhim am dañ dan beug di contane ci ñi gaday gi ñu gaday fekk ci len yaatal len lol wala yajiduna hajatan fi sudurihim amul ben khat khat buñu amone seen xol ya مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة دنجلين دان صح جنات له سن بوب donte ne ñi ngi ci ak ñak kenn ci ñoom lu mu ñak ak lu mbir mi metti ci cotem da ngay gis lamu amako sneew da koy gënaat le manam day jital mbokam momé gaday jox ko ko mom tok lolé deug wéssu ko mbax wéssu ko lutax yalla tag len ci lolé gënaat le giñ len don gënaat le sen mbokki julit di muhajirine sen bop yalla tag len ci lolé yalla ne wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kef nga xamné ni yalla musal na la wek na la ci li nga xamné moy nayuk bakkan yeugal na ñoy ñere ñoy ñi taxé té li mi ngi ko wax ci lansari motax cheikh bi ne fa hada dalilun ala anna allah waqahum shuhha anfusihim li taktal na yalla subhanahu wa ta'ala dalena fegon ci li di nayuk bakkan manam bakkan bëgg gi mi bëgg alal di ci nay yenn say ak di ci ngott yalla musal na len ci lolé gannaaw gi yalla subhanahu wa ta'ala leral ñi ñew gannaaw ñoñe lan mo wara nek seen taxaway ci bimu waxe wal ladina ja'u min ba'dihim gannaaw bi yalla tagge muhajiruni tag lan sari wax seenu ngeneel waaw lan mo wara nek taxaway ñi ñew seen ginnaw من والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا يجي كن لمبونا ورف لور سنيو سيغنى صحابي بيوم القيامة كيف كنيو سيغنى صحابي ليس ورف moy li lay ji wax te moy di len ñaanal di len sakul ak ngeegal reconnaître seen ngeenel gi len yalla saxal saxalal ak ngeum yalla gi len yalla saxalal ak di ñaan yalla yalla setal sa xol yow ci lepp luy ak mbagneel jëmele ko ci gaay yu bax yoyé ak lepp luy xat xatu xol diko jëmele ci gaay yu bax yoyé ndax ñi yalla len tan bul am len luy ak mbagnel sa digeunte ak ñom wala ñeug ñeugu xol jëmele ko ci ñom lolé hirman la yenente bi sallallahu alayhi wasallam kadhalika wa khon ci hadith bu wer la tasubbu ashabi walladhi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa yante bi sallallahu alayhi wasallam ne bu len ngagn samay saba bu wax len lu ñaaw diko jëmele ci ñoom ndax yeg len ne kenn ci yeen ñi ñew gannaaw sahaba yi bu dépensé won ci yoonu yalla lu toll ni jabal uhud montagne uhud ci ku xam montagne uhud dang na mu reey montagne ñi gëna reey ci medina boko dépenser won ci yone yalla du n'importe manam mu nek or montagne or nga dépenser ko ci yone yalla neena do dab muddu sahabi nga dépenser montagne or ki di saba mom def ci yone yalla li tolni muddu lu ñaari loxo di teb ni muddu xaj ba sax do ko am manam xaju muddu sax sahabi bu ko defé mo gënew sa montagne or montagne bu tolni montagne waxat na ci or yi defay wone senu ngeenel defay wone senu ngeenel la ñoom effort bu ndaw bu ñi def moy tollok yow say jooni effort yoy def ci ak ngeenel fa yalla subhanahu wa ta'ala kon ñoñi ñodi al muhajirin ak ansari ñi gaddayo ndax dañu def lu reuy yante bi soxam dalena jaralol du reuy sen bakkan ak sen alal ak sen dom ak lepp lañu jitalon ngir yante bi sallallahu alaihi wasallam manam yante bi sallallahu alaihi wasallam lañu jital ci lepp dontene ñom sen biir dañuy gën manam ñen ñi ñoo gën ñeneen ñi waye ñom ñepp la ngeenel gi ëmb borom xam xam wax nañ ne muhajiruni ñom ñoo gën ansar yi jumla ki gën ci ñom di muhajiruni di Abu Bakr as-Siddiq kassa top di Umar al-Faruq kassa top di Uthman ibn Nurayn kassa top di Ali ibn Abi Talib ñent ñi nga xamne ñoy al-khulafa ar-rashidun comme niñ ko waxon leg yeen tabi sallam roy lo ñu le khalifa yi nga xamne ñoko wootu gannaawam doon jubal gannaawam soppi wuñu won dara kassa jitu di Abu Bakr as-Siddiq bim fi joge Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu tok ci khilafa gi bi Umar fato la Uthman tok radiyallahu ta'ala anhu bam fa joge Ali ibn Abi Talib ñom ñent ñi ño gën ci sahaba yi ñi sa top di baqiyat al-ashara ñaleen fukel di juroom ben ci ñom borom téré bi tuddu nako ci abiyat yi ñu jang sank gannaaw bi waxe ne wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin da nga ni ñi gën ci nit ñi té lool yenen tabi sallam moko wax gannaaw yenen tabi sallam wazirahu ñaar ñi nga xamne dañ ko takkon dan ko jappalé lool wazir moy ki jappalé moy Abu Bakr Umar Abu Bakr ak Umar mom moy al wazir ñom ñay al waziran mun thumma Uthman al arjah kasatop di Uthman wa rabi'uhum ñentel ba khairul bariyati ba'dahum moy ki gën ci ñu yalla bind gannaaw ñoo ñe jitu di Ali haliful khair bil khair munjihu mom Ali ibn Abi Talib jurom ben ya top ci ñom mom la borom tere bi tek ci abiyat yoyé comme ni mi ñew inshallah dinañ lim sen tour way ci gatal ñu xamné ñoñe di fukk nit dinañ len lim légui ñoy ñi gën ci sahaba yi ñi sa top di al badr ñi téewon badr ñoo gën ci sahaba yi gannaaw fukk yi ñi téewon badr ñoo gën ci sahaba yi tollon nañ ci 300 yu tek ñetti témèr ak fukk yu tek 300 wa bid'at 10 nga xamne ñom ñoo téewon badr di premier xéx xaré bi jitu ci l'islam nga xamne fi lañ fagaagal li di ak kever ak bokale yalla subhanahu wa ta'ala l'islam amone fa ndam ñako téwé won doon jaayante jaay seen bakkan jaay ko yalla subhanahu wa ta'ala ñoo gën ci sahaba yi gannaaw gi ña top ci ñom di ahlul bay'ati ridwan li ñi jaayoo nak jaayante won ak yenen tawi sallam kero kadalika biñu né ray nañu Uthman té moy bi yenen tawi sallam di démé makka ngir umra yéfer yi téra ko né do duggu makka mu yonni Uthman ngir mu xamal len né xex tax ko jox waye umra ko taxa jox ñu téfa Uthman ba aw nit dal di siwol né Uthman ray nañ ko bi wax joju jégé cho lolu jox sahaba yi jaayante ak yenen tabi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi jaayante ak yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ci ne bu fekke Uthman ray nañ ko dey danañu xex ak ñoom nañ tour dereet ngir dereet Uthman gi ñu tour sahaba yi nga xamne ñoom ñoo téwé woon buntu bi su bir la ko sahaba yi nga xamne ñoo téwé woon jaayante bobé di bay'at ar-ridwan nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala fessel na ak ngeureumam ci ñoñe ci al-qur'an bimu waxé né laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara yalla geureum na len ñu gëm yalla ñoñe kéro biñu jaayante ak yow ci suufu garab goge gannaaw lolé ña gën ci ñoom di ña gadda ña duggon ci l'islam lu jitt moy makka avant ñi nga xamne ñoo mujjé dugg ci l'islam après li ñi tuddé al-fath comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxé la yasbi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa ya kullan wa'ada Allahu al-husna yalla ne sahaba yamuñu ñi nga xamne ñoo ñëk dugg ci l'islam lu jitt fath di am daan joxe sen alal ñoñe duñu yamok ñi mujjé dugg ci l'islam way ñoom ñëb yalla subhanahu wa ta'ala boole na len li di e dig len li di al-husna ca moy al-janna yalla ñoom ñëb dogal na si ñoom al-janna kon sahaba yi mbokki julit yi ngeene gogu lañu am ñoom ñëpp yalla subhanahu wa ta'ala dalena sédal al-janna fek ñi ngi dund yalla feñal ak ngeureumam ci ñoom comme laye ñi ñu rombu sank yalla geureum leen kon ki torox deug moy nga fek ñi yalla geureum tag leen ci al-qur'an yenente bi sallallahu alayhi wasallam tag leen ngay ñew di leen ngañ ak di wax ci ñoom wax yu bon su melni rafida ñi tuddé shi'a gën leen xamé fi ay shi'a les shi'a té sa deug ñoom rafida lañ té moy ñi ngañ sahaba yi di wax ci ñoom ay wax yu ñaaw yalla subhanahu wa ta'ala gërem leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam gërem leen kadhalika al-khawarij khawarij seen téngal gi ñi téngal ci diiné mo leen yobé won ñu takfir sahaba len weddlo yalla ak di len ngagn way rafa ñom la len ko yobbe ay comme nek cheikh salih de waxe mil politique la ak xex diine di jital ko su melne di mbubbo ne dañuy jital ali ibn abi talib di ngagne kudut mom ci sahaba yi ak wa karam té ñoom ñoy kurel gi gëna bon tax ka xawaari ji ci walu wowe ñoo gëna fess ci kurel yi nga xamne dañuy ngañ sahaba yi ak di wax ci ñoom wax yu ñaaw di arrafa té moy shi'a yi les shi'a ku nekk wara xam pass pass yu bon yoyé nga xamne am nañ ko donte ne yenn saay ñu neub la ko ñu tuddi at-taqiyya di ko neub fek bo xose ak ñoom wala ñu dem ba am ak dal ci yow di wax pass pass yu bon yoyé ak niñ ko bindé seen téré mu leer nañ ni ñu fay tassaré di ko wéssaré ci seen téré jullu bi wara xam lolé wara xam né lolé ak rër bu fess la ak rër bu fess la fekk ñu yalla subhanahu wa ta'ala gërem ngay wax ci ñoom wax yu ñaaw ak di leen ngañ yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci hadith wer reub len ne man sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in kep gi nga xamne ni ngagne na samay saba reub ko yalla ñeal nako yalla gëne nako ci ak yeen ma ndem ak mbolem malaika ak mbolem nit ñi kon kurel yu reer yoyé ci walu yi ci walu sahaba yi mo xam khawari yi lañ te ñoy ñi ñëk fetterlu ci l'islam di wax ci sahaba yi yu ñaaw rafida yi kadal bi shi'a yi ak sax mem yenen kurel yi nga xamne donte na duñ ay shiit waye dañoo shiit yi dañoo am jeexit ci ñoom yenn sufiyan ke yek yenn ashaire yi nga xamne yenn say da ngay gis ko xamne mom du shit waye pass pass shit yoyé nanu ak pass pass rafida yi rogalat na ba ñoom ñuy wax lu mel noné wala diko def fek lolé deviation bu mag la ci diiné ñu waron ko xam waron ko maytu war ko sori kadhalika ñenn ñi ci seen réré diiné ak ñak xam dayo sahaba yoyé ak ñak xam sen waccu way ci diine dem na ba ñu jël ay nit di len jital ci diiné ci sahaba yoyé jël aw nit di len jital ci sahaba yoyé mën na taxaw fi di la wax diw dey diw dey diw cey diw cey diw cey diw waye boko la ñon kan moy Abou Bakr nga la ko kan moy Omar mba Uthman mba Ali xamu ci lu bari yeen say dus xam lul tour boko la jenn lan moy jaloray Abou Bakr lan moy jaloray Omar wala Uthman wala Ali dus sori waye diw momé mën na la jappal diw momé yeketil lako tagal lako ma nga né mo gën ci nit lolé ak rër la manam bu xamone deug deug deug diinem xam ñi nga xamne ñom ñoo jittoon ci diine ji yalla tagale yenente bi sallallahu alayhi wasallam tagaleen mu jema jang seen jaar jaar dina xamne ken yamulen fenn comme niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax nit mënu leena yam fenn ci ngeene dañu raw ci seeni jëf yu mag ak seen pastef gañu nekké won ak jihar giñu def ci yoonu yalla bala dara di dara ba l'islam gi taxaw ba yegg ci ñun aw nit tay taxaw nga deg aw nit ñu na la diw day nangama nang bu doon diw lu won diw wa ana sahabay l'islam fi mu jaar ba yegg ci ñun ana tabi'uni ana ña topon ci ñom ba ñu ñew ba ci 15e siècle nga nan ñu diw ak diw ak diw ak diw kon lolé lepp kadalik mbok juliti réré mbir la bayyi and la ci buñu xamone ci deug deug deug ñoñé seeni dundu ak seen jaar jaar buñu xamone sax la yalla subhanahu wa ta'ala wax ci ñom sa deug deug ak liyenante bi sallallahu alayhi wasallam sédel ñoñé nga xamné sédel ko keneen kuy ñew gannaawam paspas yoyé duñ ko am kon dal ci gattal paspas yoyé yépp ay paspas yu yaqula ci sahaba yi ak lu wutale ak li wara nek paspas bu wer ci julit bi mu fas ko ci ga yoyé motax borom téré bi né wa innahum ñoyi dé ñi mu la wax fi bi al khulafa ar rashidun ni ñent khalifa yi war rahbu ak juroom ben yima la wax ne mo len motali fuk ndax ar rahb ci bati arab dañ koy wax ci mbolo mo xamne li commencé ñett ba fuk li commencé ñett ba fuk mën nga len tudde rah motax mu ne fi ñent ñi wa innahum war rahb ak yenen juroom ben yi len motali fuk la rayba fihim amul ben sikki saka ci ne ala nujubil firdausi ñoo ngi ci ay geleem yo xamne ñu ngi ci bir firdaus aljana firdaus di war ay geleem yu taru bin nur tasrahu di war ci bir aljana ci ak leer juroom ben yoy ñoy ñan mun sa'idun wa sa'dun wa ibn auf wa talhatun wa amir fihr wa zubair al mumaddahu mu dajale len ñom juroom ben ci beyt bi ni Sa'id kim jublu ci Sa'id moy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufail Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufail doomu bayla ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kadhalika modon borom koru sœuru Umar ibn al-Khattab moy Sa'id ibn Zayd bokon ci al-hunafa baxon ci sahaba yi bok ci fukk yi nga xamne yenté bi sugalam begal na len aljana fekk ñuy dundu te deewaguñu sa'id ibn zayd mune wa sa'dun kan moy sa'd sa'd ibn abi waqas az-zuhri radiyallahu ta'ala an sa'd ibn abi waqas an ku ba ci sahaba yi ñettel ba ya abdurrahman ibn auf mune wa ibn auf wa ibn auf moy abdurrahman ibn auf bokon ci ñu womalon ci sahaba yi yalla joxon ko alal waye alalam lepp mu koy dépenser ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala wa talha kan ma talha talha ibn ubaydillah moy ñentel ba radiyallahu ta'ala an yuromel ba mun wa amir wehrin amir kan moy amir abu ubaida amir ibn al-jarrah radiyallahu ta'ala an mom mi nga xamne moy amin hadihi al-umma ñuko don dakantale abu ubaida te turum moy amir amir di domi al-jarrah fi mu dakantale ko ne amiru fihrin ndax mi ngi dajje ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam si mamam juñ nan fihr quraish giru quraish manam boy lim mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay mamam ay dem ba si fihr kadhalika amir mi di abu ubaida mi ngi dajje ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam si mamam juñ nan fihr ñom ñep quraish lañ bok kon motax muné amiru fihr la ci djublu jurom benel ba wa zubair kan moy az-zubair az-zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhu hawari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jurom ben yi ño motali ñent ya bi ñenti khulafa ya ñuy fuk fuk yi lañuy wax ne ñoy العشرة المبشرون بالجنة دي فك ييغا خامني يانن تبي صلى الله عليه وسلم مولن لم سي بن حديث ني ني دي نيغا الجنة تي ديوا غوني لا ينسى نيت كي لاج وا لوتخ ني ني فك تي بورتان امنا نينن ني يانن تبي صلى الله عليه وسلم ديغل الجنة كذلك رمنا شي ادله يسان يالا ديغلن الجنة كلن وعد الله الحسنى kan lan motax ñu fi seppi fukki taw kaasha ñente bi deg nako aljana ci ñal nga xamne dañuy dugg aljana ghayr hisab wala adab bamne ud'u allah an yaj'alani minhum nako anta minhum kadhalika ak ñeneen ak ñeneen kon ki su melni ammar ibn yasir ak wa karam sabran ala yasir na maw'idakum aljanna muñ len rek yeen wa njabotuk yasir joxna len rendez-vous aljana kon ñoy ñen digna len aljana fek ñi ngi dun lan motax kon ñu ne fukki ñoy al ashara al mubashsharuna bil janna li tax moy lima wax legi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam si ben hadith dafa tok ben jotaay ne abubakr fil janna umar fil janna uthman fil janna ali fil janna ba mu jeex ba fukki mala wax fi ci ben hadith ni ñom ñepp ñi ngi aljana yenente bi sallam sédel leen ko fekk ñi ngi dund kon wa zubair al mumaddah al zubair momé nga xamné ku ñu taggal motax muné wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim waxuma la fukki yeb waye ñama la waxon sank mo xam ci wa badar lañ wala wa bay'at ridwan wala ñu mujjé dugg ci l'islam képp ki nga xamné ni ak sohba muy and ak yenente bi sahna nga nek sahabi boy wax ci mom waxal ak yiw wa qul khayra qawlin wax ga gëna yiw le gëna yiw ci ak wax boy wax ci sahaba yi waxal ak yiw fi sahabati kullihim mbolem sahaba yi bul ne diw ولا صحابي بي لي بددت ولا تكو طعانا بول نيك دي غاني صحابي تعيب غاي ايبل وتجرح دي جرح اي غاني اك واخ واخ جو نياو سي صحابي بو فكي امنا مير يو خيوون سين ديغنتي اي فتن سا يونيو سي كم نكو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى دان وخي من كولاجة شي فتنة يخيوان دي جنت صعبي مون لين با يكون شي تورن تدرب مون لين لولي فتنة سوسي يلا سبحانه وتعالى موشي ستل سنو لخو كون ننشي ستل سنو لامي ننشي ستل سنو لامي لن يتودي السكوت عما جرى بينهم السكوت عما شجر بينهم موي وريف بيب جوليت waro tok di juger ak di atenan sahabi bi li mu def fi wala ki li mu dedet sayon newsi yalla sant lako waw ñom ñep la yalla boole ak ngeerum ñom ñep la yalla subhanahu wa ta'ala dugal ak aljana yow do li jënd sa bok nana sahabi bi li ak li mu def fi ak ki li mu def fi as-sukut nopi mo la ci war bo ci wax waxal li mu wax fi khayra qawlin le gëna nek ak yiw ci ak wax ci ñom moy netal netalil ak yiw mba nga nopi mune ndax lan faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim al-quran ñewna leral senu ngeneel mu leer nañ kadalik yanta bi sallallahu alayhi wasallam leral senu ngeneel mune wa fil fath ayun lis-sahabati tamdahu demal ci suratul fath demal ci suratul fath ay layat yu bari ci commencement sar wi ci digg sar wa ci jehantal sar wi lepp yalla subhanahu wa ta'ala di len tag comme niñ ko waxe won sang ci commencement bi yalla subhanahu wa ta'ala waxne inna fatahna laka fathan mubina wax ci layat yoy li yudkhil al mu'minina wal mu'minat جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ينلا المؤمنين والمؤمنات فوف ينلا صحابي موحدنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ينلا صحابي موحدنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وانزل فانزل السكينه عليهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وخون نكو ليغي تي جايانت بين جايانت وانا جايانت رسول شجره الرضوان ليبس سوره الفتح سي جيهانتال با من محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يلن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما لي دا فا دوي موتا بوروم منظومه بي ديلو لا سوره الفتح سوره الفتح لا ياب سي سوره الفتح لا نيك كومونسمان با سي ديغ با جيهانتال با لب دي تاغ صحابه يي من كي دي محمد يالا كو يوني واي غايا اندون اك موم نيان لا نيو دول صحابه ني اندون اك موم اشداء على الكفار ني ترون تي يفري لاني واي رحماء بينهم ني امون اك يرمندي سن ديغنتو بو فكي ديغنت جوليت اك جوليت كو گم يالا كو گم يالا كو نوي لاي نيك كو بري يرمندي واي بو دار ديس لول جامار لوك يفري ني تر لاني دان نيك سي تولو خاري يالا تاغلين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا مالين دي غيس ني ركوع اك سجود دارا ورلوكو لودول ساكو اك غنيل فيالا سبحانه وتعالى اك غرمم سن ماندارغا ياغا سن كانام يا سي اك لير سي جيهيتي جولي يوي ني جولي سن كانام يا لير ناج لولي مودي سن ملوكان تي تورا yalla yamul ci netali ngeneelu sahaba yi ak taglen ci alquran rek waye tere yi jitu won sax mbok juliti yalla daf ci tagon sahaba yi te sahaba yi ñewu ni zalika mathalun fi at-tawra wa mathalun fi al-injil ak sen niral kadhalika ci injil tawra tere bi yalla joxon yent yalla musa alayhi salatu wassalam انجيل دي تيري يالا جوخون يانت يالا عيسى عليه الصلاه والسلام نياري تيري يوي ييب yalla leral ci niral ci sahaba yi ñi wara and ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ak seen melokat ak tag len yalla tag ci jeexantol layja nga xamne al imam malik rahimahullahu ta'ala dan sukkandiko ci layji ne kep ku bañ sahaba yi genn nga ci diine yalla lim wax ne yaghidul kuffara bimne كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار يفري نوي أم أكمر أكون مانيال جمالي سو صحابي من كيبكو أم أكمانيال أكمر جمالي سو صحابي أي بي دفلي دفلي دفلي دفلي أم كم نكون شيخ صالح نفدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر بنص الآية الكريمة كما استدل به الإمام مالك كيف كوي أم أم بنيال ديكو جمع صحابة يوية قمو يال ماكن غي قمي يال ويد لي يال كيف كوي أم أم مر دي جمع لسو صحابة قمو يال يال وحسي لا يجي نه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم يالا مموديك نيغم يالا دان جف جف يوسل يا سانيوم مغفرة واجرا عظيما يالا لين ديك لي دي اك نيغال اك فايغو ماغا ماغا ماغا ماغ موكي جوليسي لي ييب اي تكتال لا تي ني ليغا خامن مام مو ورا نيك باس باس جوليت بي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موي لي القران سخال يننتي بي صلى الله عليه وآله وسلم سخال كو سي سنة تي موي تاغ لين وني سينو غنيل غرمال يالله سبحانه وتعالى واي مو نوبي تج او لامينام تي ليپ لو خيوون سين ديغنتي خامنا يونم نيوسي بوي واخ سي نيوم نا واخ اك ييو ak taglen mba wala mu nopi li moy paspasu ahlus sunna wal jamaa de ñooñi ñi nga xamne ñoo jaar fi sahaba yi jaarun ak tabi'un ya moy ci li nga xamne moy sunna dajalo ci lolé amma kuril yi bayyi lolé jadd aw yoon ci buntu bi di buntu sahaba yi comme ni len ko jinjé sank mo am ci khawarij yi la wala rafida yi la bi shi'i wala ñi ni am ak jeexit ci ñoom mo xam donte ne duñ ay rafida wala duñ ay shi'a waye jeexiti pass pass yoyé dess na ci ñoom ci di ngañu sahabi nga gis ko xamne da fay wax wax bu ñak teggil ci ab sahabi ko ke dañ ko wara xamal deug deug manam fakki dafa reer mbir nañ ko xamal deug deug kimi wax moy kan ak lan la yalla wax ci mom ak la yenen tabi sallallahu wax ci ñom ak gaayo ñoy kan sa deug deug fekke daf ko reere fekke nak daf ko xam ba nopi waye teewul mu leen di ñaké teggin ko ke mu wax deug fel ak hirman daf ko dugg wala muy am ak mbagneel diko jëmele sahaba yi tebi yoyé te yalla mo leen tan ñu di tanef yalla leen tag yalla leen gëreem mom mu opposé wu ci lolé li imam malik rahimahullahu ta'ala wa cheikh salih wax ko fi mom mo nek ci mom te moy li yaghid bihim al-kuffar ya billah dañi dal li am fofé ndax waxtu wi tank nañu ci mas'ala bi aju ci sahaba yi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mo wërsegal ñu li nga xamne mom moy xol bu lab ci sahaba yi tedd yoyé ñaanal len yalla subhanahu wa ta'ala yeggal comme niñ ko yalla subhanahu wa ta'ala digale waye mu mayñu li di roy len ci yoon wañu jaaroon te moy yoonu ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala bek rek ñukoy wuyju wuyji saxal ñu ci li nga xamne mom moy as-sunna wërsegal ñu lepp li nga xamne ni mom moy pass pass bu wër ci mbolem bunti pass pass ci diine saxal ñu ci lolé wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.